राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुव्यास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 30 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नई दिल्ली राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक दोनों भाव होते हैं और दूसरे का नहीं और भगवान का बिल्कुल दूसरे का निषेध किया और एक ही शरण भगवान का आश्रय है अनन्य शरण अन्य की शरण नहीं शुभ काम करना है परंतु आश्रय केवल भगवान की शरणों का है शुभ काम शुभ करना है भगवान का नाम जप करना कीर्तन करना स्मरण करना ध्यान करना सब करना परंतु आश्रय केवल भगवान की शरणों का अपने कल्याण में हेतु भगवान के शरणों का आश्रय है फिर हम शरण हो गए अब कल्याण की भी चिंता नहीं है चाहे विदरा के राम ताहे विदरे जिससे भगवान रखे जैसे रखे वैसे दीवा भूविवा मास भाषो नरके वा नरकांत का प्रकाम वेश नरकों में निवास हो जाए अवधि दशार बिंदु शरण होते मरने भी चिंतया भी शरद ऋतु के चरण कमलों शरद ऋतु के कमलों को ही तिरस्कार करने वाले सुंदर आपके चरण है उनकी वंदना करता हूँ नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ बस उन चरणों का चिंतन करता रहूँ कहीं न हो किसी जगह न हो शुभ हो अशुभ हो शुभदायक शुभदायक दुखदायक जो कैसे हो आप मेरे चरणों का चिंतन करता कुछ भी मांग नहीं हो कोई मांग नहीं मांग होती है वो बाधक होती है भगवान शंकर ने कहा पद सरोज अन पाई भक्ति सदा सत्संग अपाय नहीं मंदिर में कोई विघ्न न हो विघ्न नहीं कोई भी कामना है वो विघ्न है भगवान की भक्ति में विघ्न है बाधक है अपनी चाहना है न अपनी का चाहना ये चार चूड़ी रामदास स्वदेशों से नीच तो केवल ब्रह्मता ये चाहन होती बीच ये चाह नहीं होती तुम्हें हर श्रेष्ठ से विशेष पर तू चाह करके नीचे नीचे हो गया भ्रष्ट हो गया चाह करी और गुलामी बस ना सुना कोई चाह नहीं भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी है अपनी मर्जी अलग है ही नहीं कुछ भी केवल भगवान के चरणों में आश्रय बस भगवान की मांगे तो एक ही बात है आपके चरणों को भूलू नहीं बस याद करूं मैं और कोई मतलब नहीं है सुख से दुख से कोई मतलब नहीं दुख दूर करना है सुख देना है केवल चरणों में एक चरण आश्रय एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम तुलसीदास एक भगवान के चरणों का आश्रय और कोई भी आश्रय जैसे चातक होता है वो बसाई बूंद पर पीता है गंगा जल को भी नहीं छूता दिवस जो चातक तुलसीदास घनश्याम है तो घनश्याम भगवान उनके चरणों में चिंता कोई दर्शन एक अनन्य भाव चातक तुलसीदास इसे भगवान के चरणों में आश्रय भरोसा चाहे दूसरों से करूं दूसरे को माफ नहीं करते हैं, दूसरे को भरोसा करो भगवान का, अपने प्रभु का आश्रय प्रभु चरणों का आश्रय सर्वोपरि शरणागति है। इसको सर्वगुयतम न सर्वगुयतम हुआ शुभे परम बचा सब में गोपने असली बात ठीक बात सार बात श्रेष्ठ बात उत्तम बात सर्वगुयतम हो या शुभे परम बचा सर्वगुयतम सबसे अत्यंत गोपनीय परम वचन है परम वचन दशम है गावन उससे भी इसमें विशेष बात इस दोष में दृढ़ मिली तू तो बक्षा भी देता हूं भगवान अर्जुन के तू मेरा दृढ़ मित्र अत्यंत प्यारा मित्र मेरा इष्ट इष्ट इष्ट देव जैसे भगत का इष्ट देव भगवान होते हैं ऐसे भगवान का इष्ट देव भगत होता है इष्ट में दृढ़ विधि क्योंकि इनसे पहले कह रहे यथेश तथा को तो अर्जुन को वहम हो गया कि भगवान मेरा त्याग करते हैं भगवान त्याग नहीं करते पहले बात सुने नहीं इस बात भगवान ने ऐसा कहा बच्चे दस तुम हो कह दिया साहब ही ध्यान नहीं दिया इस बार निश्चित सब विचार करके मर्जी हम सी करो अब कहते माँ में कम शरण भेजा एक भी शरण भेजा एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक आस रो एक बल एक आस एक अनन्य भाव से भगवान के चरणों का आश्रय ले लो परस और सब बात तुम जानो तुम्हारा काम जाने तो एक ही है सात्विक तुलसीदास और कोई इच्छा नहीं और कोई मांग नहीं किसी तरह की कोई मांग नहीं हे मेरे प्रभु के चरणों का आश्रय एकम शरणम भज अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुष सब त्याग करके एक क्षण होना भगत का काम और उसकी चिंता मिटा देना उसको शरण लेना सब पापों से शुद्ध कर देना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों को काम भगवान का प्रेम भगवान प्रेम करे भगत से भगत करे प्रेम भगवान से प्रेम करने का दोनों काम वो मास्टर चिंता मत आप ख्याल रखो चिंता मत करो चिंता आती छोड़ दो चिंता क्यों भगवान के चरणों का आश्रय लिया है चिंता क्यों चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद चिंता सब भगवान को है मोहन सदानंद हर सदानंद चिंता दीन दयाल मोहन सदानंद चाहे उसको प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म लिया है वही पालन करेगा वही रक्षा करेगा वही हित करेगा वही कार्य करेगा चाहे वो शुभवती पाले माओ एकम शरण प्रजा अहम तो स्वरूप आप मोक्ष माँ शोषा शोको माँ का श्री चिंता मत माँ एकम शरण प्रजा अनन्य शरण एकम कहा है अनन्य तो एक है भगवान एक भगवान पांच सात हो तब तो उसमें एक भगवान कृष्ण हो तो एक का कहने का तात्पर्य अनन्य का है और आश्रय नहीं हो दूसरा आश्रय नहीं, कोई इशारा नहीं, अनन्य भाव से भगवान के साथ शोक मकाशी शोक होता है, चिंता मत करना, निश्चिंत हो जाओ अपने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर और चिंता त्याग दो, भगवान के ऊपर हमने छोड़ दिया सब, अब तुम जाओ तुम्हारा काम जा रहे, सदा के लिए निश्चिंत। मां सुचा दो बार कहा भगवान ने, एक देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर, मानो साधन ठीक है, अंत में कहा कि तुम सब पापों से मिलूं तुम तो चिंता क्यों करता है, शरण हो जाए, शरण के बाद भी चिंता अपनी रहे तो शरण क्या हुआ, जो जाको शरण योता घंटा की राज, जो जाको शरण योता घंटा की राज, उल्टे जो मछली चले पे हो जाती कल्याज, भगवान के चरणों का आश्रय लिया, मछली छोटी सी होती है उसका अन्य आशय चाहे आती है बलवान होता है, परंतु उसके ये आशय अनन्य नहीं है, जंगल का आशय है असर जाता है, मछली ऐसी होती है छोटी सी पानी धारा पड़ती होती बड़ी धारा मिलती है धारा, आप जाओ तो चोट लगे चोट लगे ऐसी धारा बनाते उस धारा में मिलती चल जाती धारा गिरते हुए गिरते हुए उसी धारा सामने चल जाए, क्योंकि भगवान ने उस शरण करने का ही शरण शरण आश्रय केवल जल का ले लिया, अब जल अगर उसको बहावेगा तो कहा जाएगी, जल उसको बहा दे तो कहा जाएगी, इसको जल बहा देंगे धारा में चढ़ जाए सामने धारा में ऊपर जल जाता जोर से धारा में जुड़ जाओ, आश्चर्य की बात है, जल सार तो जल रहा है जो तो गिर रहा है ऐसे जाइए सामने, उसके लिए मना नहीं है, अनन्य शरण होगी अनन्य अन्य आश्रय, उल्टे जल मछली चरण में हो जाते गजरे आज प्रसाद भाग बलवान होता है उसे बदल जाए, मछली मौज से चल जाए धारा के सामने धारा लगा चल जाओ, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना, अरे अपनी कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, आप जानो आप हमें केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना, ये अपना ही क्यों लेना है कि पहली संसार का आश्रय ले लिया इसलिए इतना काम करना है, अगर और आश्रय न लेते तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं थी, परंतु संसार का आश्रय ले लिया इस वास्ते के मां में एक कब शरण मिल जा, एक प्रभु के चरणों का आश्रय लिया और मोक्ष की इच्छा ही मां सोचा, मुद कर दूंगा तुम चिंता मत कर, खास बात है सर्व गुह्यतम सूर्य सर्व गुह्यतम, गीता का सार है सार सर्व गुह्यतम श्रेष्ठतम साधन नाम एकम शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।